Book 2 40 40 40 السؤال عن الطريق Pytanie o drogę Pytanie o drogę من فضلك Przepraszam pana, panią Przepraszam pana, panią. هل يمكنك مساعدتي؟ Czy może mi pan, pani, pomóc? Czy może mi pan, pani pomóc? أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Gdzie tu jest jakaś dobra restauracja? Gdzie tu jest jakaś dobra restauracja? اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Proszę na rogu skręcić w lewo. Proszę na rogu skręcić w lewo. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Proszę iść kawałek prosto. Proszę iść kawałek prosto. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Potem proszę iść 100 metrów w prawo. Potem proszę iść 100 metrów w prawo. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. Może pan, pani pojechać autobusem. Może pan, pani pojechać autobusem. يمكنك أيضا أن تأخذ الترام. Może pan, pani pojechać tramwajem. Może pan, pani pojechać tramwajem. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. Może pan, pani pojechać po prostu za mną. Może pan, pani pojechać po prostu za mną. كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ Jak dotrę do stadionu piłkarskiego? Jak dotrę do stadionu piłkarskiego? اقطع الجسر. Proszę przejść przez most. Proszę przejść przez most. اعبر النفق. Proszę przejechać tunelem. Proszę przejechać tunelem. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. Proszę jechać aż do trzecich świateł. Proszę jechać aż do trzecich świateł. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. Proszę skręcić w pierwszą ulicę w prawo. Proszę skręcić w pierwszą ulicę w prawo. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Proszę jechać prosto przez następne skrzyżowanie. Proszę jechać prosto przez następne skrzyżowanie. من فضلك, كيف أصل إلى المطار؟ Przepraszam, jak dostanę się na lotnisko? Przepraszam. Jak dostanę się na lotnisko? الأفضل أن تأخذ المترو. Proszę najlepiej jechać metrem. Proszę najlepiej jechać metrem. اركب ببساطة حتى آخر محطة. Proszę jechać po prostu do ostatniej stacji. Proszę jechać po prostu do ostatniej stacji. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.